और इस तरह हमने लूत तक अपना ये फैसला पहुंचा दिया कि सुबह होते ही उन लोगों की जड़ काट कर रख दी जाएगी।